بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى: أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. قوله رحمه الله تعالى: أو اتبعوا ما سن فيه محمد، أي فيما تنازعتم فيه، فواتني سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم كتك يالي أمبايو مختلفيان. ما سن فيه محمد، أي ما كان لكم فيه سنة عن محمد صلى الله عليه وسلم. katika kile ambacho mna dalili na sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم، basi katika mzozo wote unaotokea rudini kwa sunna za mtume صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإشارة هنا إلى قوله فردوه إلى الله والرسول، وقد قال أهل العلم الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته. وكتك هي آية أمبو ديو الناظم aishiria katika hii aya kuwa jambo lolote linalotokea mzozo na ikhtilafu baina ya Waislamu warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na wana wa vioni wasema kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kurudi katika kitabu chake na kurudi kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ni kurudi katika سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. وقوله فطاعته، أي الرسول بلزوم أمره والتقيد بما جاء به، كمطي توم صلى الله عليه وسلم وكل زميانا نمامري شوياكي na kujifunga na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa haumtangulii bali wamtii na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Turdhi alladhi anzala az-zubur, jambo hili ni lenye kumridhisha nani? Alladhi anzala az-zubur ay yanalu biha al-'abdu ridha Allah tabaraka wa ta'ala anhu, mja hupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu az-zubur al-muradu biha al-kutub al-munazzala, ni vitabu vilivyoteremshwa. Wazubur jam'u zabur wa huwa al-kitab allati zubira fihi al-kalam wa jumi'a fihi, ni kitabu ambacho ndani yake kumeandikwa maneno, ndani yake kumeandikwa maneno yakakusanywa yakawekwa. Wa huwa ismun yutlaqu ala jami'i al-kutub, na hili ni jina ambalo likitajwa mutlaqan vyaingia vitabu vyote. Lakini ishtuhira bidhalika kitabu Daud alayhi salatu wassalam, lakini ni mashuhuri zaidi kwa kitabu cha Daud alayhi salatu wassalam, kama qala Allah ta'ala وآتينا داود زبورا. وفي قوله الذي أنزل فيه إشارة أن كتب الله عز وجل كلها منزلة، أن كتب الله عز وجل كلها منزلة منه، فيه إشارة أن كتب الله كلها منزلة منه. أبا كنا إشارة هو vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala vyote vimeteremshwa kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya tanzilun min rabbil alamin, ni uteremsho kutoka kwa Mola mlezi wa ulimwengu wote. Qala an-Nazim rahimahullah, faman khalafa al-wahya al-mubina bi'aqlihi fadhaka mru'un qad khaba haqqan wa qad khasir. فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. قوله فمن خالف الوحي المبين أي من ارتكب في أموره وأعماله وشؤونه ما يخالف الوحي. يويوتي أتكيفانيا كتك منبوياكي كتك عملزاكي فيتندوفياكي mambo ambayo ya khalifu wahi, yenda kinyume na wahi. Muqaddiman aqlahu ala kalami rabbihi wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wasallam, akawa atanguliza akili yake juu ya salli rak'atayn qabla an tajri sallallahu alayhi wasallam. Tayib, akawa atanguliza akili yake kabla ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fadhaka mru'un qad khaba haqqan wa qad khasir, ay lam yuhassil fi amalihi hadha illa al-khaybata wal-khusran. Alaykum salam wa rahmatullah. Hakupata katika amali yake na kitendo chake hiki cha kutumia akili yake akaitanguliza juu ya wahi isipokuwa ni hasara, na ameambulia patu, ikawa taasi na kukhalifu wahi kwa kutanguliza nini akili yake. Wal khasiru dhiddu rabih, siku zote khasir ni kinyume cha yule aliyepata nini, aliyepata faida. Rabih, فلم يحصل إلا الخسران, هكوباتا إسبقوا خسارة. ولم يحصل أيضا إلا الخيبة في الدنيا والآخرة, نهكوباتا ولا هكوشوما إسبقوا كوامبليا باتوبو في الدنيا والآخرة, هابا دنياني نكيشو آخرا بلي الله سبحانه وتعالى بيهانا تشوتي. فجمع بين هذين الأمرين الخيبة والخسران, huyu amekusanya baina ya vitu viwili, aliyefanya kitendo kama hiki amekusanya baina ya vitu viwili. Mwanzo ameambulia patupu na ameangukia katika hasara. وفي هذا البيت تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى على بطلان ما عليه المتكلمون قاطبة بجميع طوائفهم وكل فئاتهم. نكتك وبيته أتتنبهيش مصنف والناظم رحمه الله جو يأباطل وليكو ناو المتكلمون وتو علم الكلام نفلسفة وات وما كندي يوم بالي فكل من يقدم عقله على كلام الله ورسوله فهو خائب وخاسر. كلا أمباي أتنغليزا أكلياكي جو يمنين يا الله سبحانه وتعالى نمتومي واكي صلى الله عليه وسلم بس هو يؤمن بلي فتوبو نكبت خسارة. لا ينال من طريق علم الكلام غاية محمودة أو عقيدة راشدة أو دينا صحيحا, بل لا ينال من طريقه إلا الشكوك الباطلة والريبة. متو كما هو يحباتك تكنجياياك أنو يفوات علم الكلام نفلسفة حباتي لينغو لنالوسفيكا ولا عقيدة يوساوة اتكاد يوساوة حباتي ولا ديني صحيحي هايباتي wala katika njia yake hii hapati isipokuwa shaka na batil peke yake, ndio anaojishindia nayo, ambao ni khasara. Kama huwa alhal alladhi wasala ilayhi almutakallimun, hii ndio hali ambayo wamefikia almutakallimun. وأعربوا عنه بعد خوض طويل في علم الكلام, kisha wakaitaja na kuizungumza hali yao kama hii baada ya kufuata na kuingia na kuogelea katika bahari ya ilmu al-kalam kwa muda mrefu sana. وشواهد على ذلك في كلامهم كثيرة, na ushahidi wa hayo katika maneno yao ni mengi sana, ushahidi mwingi sana huko. لكن اقتصر بالاشاره الى قول واحد منهم, الشيخ عبد الرزاق العباد اتتجيا قولي واحد ketika اقوال ذوات علم الكلام وليفوت اعتقاد كما هي, وهو الغزالي الامام الغزالي رحمه الله تعالى عليه في كتابه احياء علوم الدين, اماتت علوم الدين ما هو احياء علوم الدين كتابه كنا بلاته خزعبلات na khurafati nyingi sana ndani yake, vituko kila aina utaviona mle ndani. Sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe yasema, Imam al-Ghazali yasema, haithu dhamma fihi ilm al-kalam dhamman shadidan, alisimanga na kutaja kwa ubaya na kuitusi sana ilm al-kalam, pamoja na kuwa yeye alikuwa ameisoma na akaifahamu, lakini awaonya watu wasije wakaisoma ilm kama ile. Akasema wa hadha إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. لو كما متوا حديث نحشوي كما نفويت واو يينا من ذاك أهل السنة ويتنا من أيو أكي زنغمزي أباع علم الكلام تسمع أح هوي قصابو هايجو إن ديو مانا يوي زنغمزا واتو سيكوزوتي نما دوي واسيشوكي جوا ونمسيم واتوميك. Anasu aada majahidu, mara nyingi mtu kitu asichokijua hakipendi, ana uadui nacho. Lau kama atakueleza kuhusu ilmu al-kalam mtu wa hadith, waweza kusema kuwa vile huyu hajui, basi ndio yasema ni mbaya. Fasma' hadha mimman khabara al-kalam thumma qalahu ba'da haqiqati al-khibra, sikia maneno baada hakikati alkhibra ya mtu ambaye ana habari zote kuhusu ilmu hiyo, ana experience na uzoefu katika ilmu hiyo, yani ajikusudia yeye Imam al-Ghazali. Wa baada taghallul fihi ila muntaha darajati almutakallimin, baada ya kuvama ndani ya ilmu hiyo mpaka akafika kilele katika daraja za wale wenye ilmu ya falsafa na ilmu al-kalam. Wajawaza dhalika ila taamuki fi ulumin ukhar tunasibu nau al-kalam, tena bado tu akapita hapo, akaenda akavama katika ilmu nyingine ambazo zanasibiana na ilmu hii. Watahakaka anna tariqa ila haqaiqi al-ma'rifati min hadha al-wajhi masdud, lakini akahakikisha baada ya kuzunguka kote kwa njia ya kujua na kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na uhakika kutumia njia hiyo kote ameona kuna kuta, hakuna njia, zimezibwa. Sio nifahamu, ni kama mtu tuseme yuatembea akaenda barabara hii akakuta imefungwa, akatoka kenda barabara hii akakuta imefungwa, kenda barabara ile akakuta imefungwa. Leo wewe wataka kwenda vile, mtu hajienda huko, kwambia ah, kule mbali bwana, mvivu huyo, ndio maana hataki kwenda. Mwingine akwambia sikiza, zote ninapita, kuna kuta kule, hupiti wewe, hata kwa nini usisumbue? Utamsikiza yupi katika wili? Mfano unkuja yule mwanzo, huyo zungumza kitu ambacho yeye ameingia ndani yake akafanya akaona. Al-Ghazali ameyaona haya akayazungumza, wal ajib, jambo la ajabu sana baada ya Ghazali kuzungumza maneno, annahu lamma arada bayana al-aqida fi kitab ihya ulumuddin, alipotaka kuizungumzia aqida katika kitabu chake ihya ulumuddin, بناها على هذا العلم أرد يكوك من علم الكلام أكبينش عقيدة ولللللاك لعلم الكلام فلسفة. والذي قرر هو أن الطريق إلى الحق من خلاله مسدود جامبو أمبالو يمو نيوي أملي كبالي كوانجيه كتفتح حقي كتمي علم الكلام إمفونغوا كشيه وفتنجيه تناقض صلى الله العافية. فالناظم يدرك هذا الأمر الناظم يدرك هذا الأمر هو يلي عندك الإمام الزنجاني اللي جامبو ألفهام فيك ويدرك الضياع الذي حل بالمتكلمين نمدريك نكفهام وبطوف كبتزمد ولكبتية هوا واتو علم الكلام. والفساد العريض الذي وصلوا إليه بسبب علم الكلام وفساد كبوة وليفكية كسبب علم الكلام فعقد هذا البيت العظيم أكويكه وبيت عظيم محذرا من علم الكلام أكيوني من يكتهذري شوات كتكمانا علم الكلام. وإذا كان المرجع في الأمور إلى العقل فما فائدة بعثة الرسل أبو تجوليز سوالي إكيوة marejeleo ya mambo ni akili kuna faida gani kutumilizwa mitume ikiwa kila kitu tuarejea kwenye akili zetu kuna faida gani Allah subhanahu wa ta'ala kutumiliza mitume. Walihadha qala ba'd al-ulama fi ar-radd 'ala ha'ula baadhi ya wanaovioni katika kuwarudi hawa watu wa ilmu al-kalam wakawaambia hivi muqtada dhalika an yaqula al-wahid minhum muqtada وعلم الكلام نكما مجاوه أسيمه أشهد عقلي رسول الله نشهد ليك وأكلي أنه نمتوم والله نديو مقتضى ومن بياه. إذا كان العمدة عنده عقله والمقدم عنده عقله فما فائدة بعثة الرسل كنا فائدة يعني بس نمتوم كتومي ديزو كيوا نأكلي زيتو سيستمية كلام تتواجه تومي أكلي أكي. ثم إذا قيل العمدة العقل كشا تكسيما أو واتو كسيما كوا ما تجميوني أكيلي يأتي سؤال في غاية الأهمية كنا سؤال يبا مهم ساني كلا متو ألتفكار نكو لجيبه كما يوويز وهو عقل من عقل من المتقدم أو عفوا عقل من المقدم أكيليا ناني تويتانغوليزي يا علي يا محمد يا عبد الله يا عمر يا أحمد يا قاسم يا نادي يا زيد يا عمرو يا بكر. فالعقول كثيرة متفاوتة أكيلي من نيجي نزيك تفوتي. وإلى هذا المعنى أشار أحد السلف وما نيه ألي شريا موجكة كسلف عندما قال لو كانت الأهواء هوا واحدا لقيل إنه الحق إن قلكوا هوا إذ بدع نما تمنيه ni moja peke yake hawa matamanio ya watu ni moja peke yake tungesema hawa ni haq. Falau kanat al-uqul aqlan wahidan law kama ingelikuwa akili ni moja watu wote wafikiria sawa sawa laqila innahu al-haq tungesema basi kutumia akili kabla ya wahi ni haki. Lakinaha uqul mutafawita ni akili ziko tofauti. Walihadha qala al-imam Malik rahimahullah كلمته المشهورة من مالك كسيم من نياك لمشهور أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله كلا أكتجلي أمت أمباي وجيو كجدلي أنا زيدي كلكم من ذاك تواتي قرآن سنة فواتي هنا. وجاءه مرة رجل وأراد أن يناظره في مسألة bwana mmoja alimjilia katika watu wa bid'a alimjilia Imam Malik ibn Anas rahmatullahi ta'ala alayhi akataka kumjadili katika masala ya aqida. Faqala lahu al-Imam Malik al-Imam Malik akamuuliza swali fa in ghalabtani wa unaji law kama wewe utanishinda mimi katika mjadala ukinishinda qala tabi'tani wewe utanifuata mimi nikikushinda nifuate. قال فإن غلبتك يمي منك كشيندا قال أتبعك مرسل من تكفوة ويوي قال فإن جاء ثالث فغلبنا akija mtu wa tatu sisi ana pointi zake nyingine kauli si yetu mimi na wewe akatushinda mimi na wewe tufanyeje qala natabi'u simtamfuata yule wa tatu qala malik hani mamalik akamwambia ya abdallah ewe mja wa mungu ba'athallahu muhammadan sawa ba'athallahu takum muhammadan maf'ul بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد الله سبحانه وتعالى amemtumiliza mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم kwa dini ngapi dini moja pekee yake wa araka tantaqilu min dinin ila dinin lakini mimi nakuona wewe wazunguka kutoka kwa dini hii wenda kwa dini hii kwa hiyo maana yake amwambia nini waonaje tukijadiliana ukinishinda asema utanifuata mimi nikikushinda nitakufuata wewe akija watatu akitushinda tutamfuata yeye sasa wewe ufuata dini gani wewe mtume wa salama mtumilizwa na dini moja pekee yake qala allah qala rasul wataka fuata utaki wacha pale pale tuachie bana kweli sisi tutapotea kwa kusema qala allah qala rasul sisi si kama mahurafi tizama mahurafi katika masuala ya tawassul kwa mfano kutawassal kwa kupitia maiti kuomba watu waliozikwa mfano yani tuseme kwa mfano nufrid jadalan kwa haya masuala ni mukhtalafun fihi yani ikhtilaf sawa tuseme kwa mfano lakini kuna njia zingine za kutawassal ambao sheria imehimiza kama kwa mfano kutawassal kwa amali njema wale watu watatu waliofinikwa katika lile pango kila mmoja akataja amali yake njema ya rabbi kama nimeifanya kwa ikhlas kwa ajili yako wewe tuondolee hii shida mpaka likaondoke mfano hiyo na nyingine ni kutaka dua kwa mtu wa khairi hai kamwambia niombee Mungu bana kuna jambo fulani langu usinisahau katika dua zako sheria imeruhusu njia nyingine kutawassal kwa majina matukufu ya Allah subhanahu na sifa zake walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha nyingine kutawassal kwa iman rabbana inna sami'na munadiyan yunadi liliimani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana ila akhir alayat sisi tawassul ziko wazi wawacha zote hizi wangangania tu na maiti wetu wewe utaka maiti tu wewe alafu mshaona nyima khurafi wakitangaza hizi tawassul zingine hawazitangazi na hii ndio jaza yao kwa sababu ya kuwacha sunna hata ile sunna pia hawaitambui tena wakashikamana na la shirki kisha kusi shirki bana watu itabure tu washirikina kisha ubabaishaji ya hadithi maudhuu angalia mpaka kwa sababu ya kuacha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka istidlal zao pia hawazioni hadithi sahih pia wanyafuranyafura tu hatibulail unajua hatibulail ni mkatakuni usiku unajua mkatakuni usiku uchukua yeye kijiti akionacho angoa hata kukata tu mara shika nyoka umwa aweza kujaza mbwa mle ndani aweza kujaza nini vituko kila aina hatibulail hapambanui baina ya kilichothubutu na kile ambacho hakikuthubutu alafu hata maneno wanaoviona kiona nafikiri wanakengeza wale watu nafikiri wanakengeza kengeza yeye na walimu makengeza wanafunzi na walimu kasuku na mwenye kasuku wote makengeza Waarabu wana kisa wazungumza Waarabu katika tarehe zao kisa cha kasuku kengeza na mwenye kasuku kengeza. Unajua kasuku kengeza alifanya nini? Kengeza alisahau wazi banda la kasuku. Alisahau wazi. Kasuku afanya nini hapo? Atoke akimbie sio? Yule kasuku akatoka paka pale mlangoni lakini kwa kengeza lake akakimbia ndani. Unafahamu? Huyu kengeza hakufunga mlango anauweka opposite aona ndo anaufunga na yule kasuku aona nikimbia kumbe ndo anaingia kwenye nini kwenye kile kijumba chake sasa ndo hatoki kabisa. Yaani ndio walivyokaa hawa. Yeye mwenyewe na kasuku wake makengeza. yani hawaonji utamu wa ahadith sahih, ayat Qur'aniya ziko wazi zazungumza haya masala wazi kabisa, wazi. Adhiya za mitume ziko wazi katika Qur'an. Nisoma suratul anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia mitume wake kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wa ayyuba idhnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. نعم متو من قال يا دعزة شو نمت وقسم يا ربي نكو كبرين يابا نكو وانبا يولوزيكوا نبلكين وشو نمت ومقاني أنفنيه mtume gani anaomba dua hiyo? Hebu tueleteni, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni ushahidi. Basi hata siku moja mtume Muhammad SAW hakuenda kwa kaburi la mtume yoyote angalau akaomba kupitia kwake, atufundishe na sisi pia kuombea makaburi. Sisi tunajua nkuja mtume SAW kutukataza mambo haya. Na wafikiri mtume SAW aliletwa kwa makureisha waambie Allah yuko? Hilo ni jambo walijua wao, wajua Allah yuko, wajua Allah ndio Raziq, Allah ndio Khaliq, Allah ndio kila kitu, wao wajua hili, walijua. Lakini ameitwa awaambie ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, nyinyi mna wengine mnaoabudu, wayabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'indahum, au atatuombea shafa'a mbele, si ndio hivyo wanavyosema watu? Lakini sisi hatuabudu, sisi tuitakidi hawadhuru wala nufai. Wewe fikiria Abu Jahal, basi anaitwa Abu Jahal ni mjinga kama wewe? Ule ujinga alio na Abu Jahal una akili kuliko baadhi ya watu wanaojinasibisha na Uislamu, kweli kabisa. Manake kina Abu Jahal walikuwa waelewa maana la ilaha illa Allah mpaka wakasema aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab, jambo la kushangaza hizi miungu yote tunayoabudu awe mmoja peke yake, walikuwa wafahamu. Alafu wewe waona kuwa ati wale wakakusanya mji sanamu toka yeka waabudu lile jiwe, kuna watu walikuwa waishi wema kama vile nyinyi mnaosema watu wema waliozikwa, wao wakatengeza masanamu katika sura yao. Na ndiyo maana ikaja ta'bir katika Qur'an, katika surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala akasema ahya'un ghayru amwat, afwan, amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, amwatun ghayru ahya. Hivi masanamu yasifiwa na uhai na umauti? Njigogo lile lisifiwe vipi amwatun ghayru ahya? Kisha wama yashuruna ayyana yub'athun, jigogo litafuliwa, hata kaifufuliwa ni yule binadamu ambaye alikuwa katika sura ile gogo lilokatwa pale. Mwanifahamu sio nazungumza nini? Kwa hivyo hata makureshi pia walikuwa kiabudu nani? Maiti, wakiomba maiti. Isipokuwa hapa kuna watu wawili, huyu amejenga sanamu akaliweka pale, huyu mwingine akasema mimi sitengezi sanamu, acha ndipo pale pale straight kwenye jikaburi lile moja kwa moja. Na haya pia wao wanayo pia. Tuona wengine waweka mapicha katika majumba ya wale mawalii wanaoitakidi. Kuna mmoja za Allah khairan alikuwa kabla ya kuwa na yani kurudi katika dini, kushikamana na dini, alikuwa ishi Europe kule. Katika wale walikuwa wana Europe ndio ushafika kule. Unaona? Sasa ubwana sema mimi katika yeye asema katika ujahilia wake yani, wakati wa jahilia ile nilivyokuwa sijui dini wala siko katika mambo ya dini, alikuja khurafi mmoja akanionyesha picha. Akamwambia picha ya nani mzee hivi? Asema huyu Abdul Qadir Jilani. Amwambia huyo kijana, sema mimi nikashangaa Abdul Qadir Jilani ana nini? Asema huyu alikuwa na Nuhu wakati akitengeza nini jahazi, alimsaidia Abdul Qadir Jilani, alimsaidia Nuhu wakati akitengeza jahazi. Anasema mimi very innocent nikamuliza na picha ya Nuhi wapi? ikiwa huyo alikuwa na Nuh picha yake unao na ya Nuh yuwapi sasa wacha dhiaka ambia ah mimi hata sijui huyu khurafi usuni mimi namuuliza tunamwambia tena kwa lugha yao ya kiuni akamwambia mimi najua Nuh ndio alikuwa star kuliko huyu maana yake yule ni mtume sasa yule star ndio picha yake atakayo nayo kuliko huyu sasa mimi nataka kuiona picha ya Nuh nlete angalia kwa akili tu ya kuzaliwa huyu mtu amemnyamazisha na wale yeye sio kwa eti watetea sunna hasema mimi sijui sunna wala nini namuuliza sasa usinifanye mjinga yani alhasil hapo ndipo inapowafikishia watu wanaotanguliza akili zao juu ya wahi ulioteremshwa wakawacha wahi wakafuata akili zao na mara nyingi wakizungumza hebu tumia akili hebu fikiria wewe hebu tumia akili yako wewe hebu fikiria wewe hawa mawahabi wana akili hawa mawahabi hawakusoma hawa ndio hivyo lugha zao za utara utara uchafu uchafu basi sasa ile akili yao wanayoitumia kapeli sasa huyu mnaomuita wahabi ye maskini mjinga ye ye kala Allah wa kala rasuli wafuata tu ye kama mjinga sio wafuata tu lakini atapotea anayemfuata Allah subhanahu na mtume sallam apotee anayepotea ni yule ambaye ajifanya na akili kubwa sana ye akili yake imeshinda wahi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala waliyadhu billah kwa hivyo kutumia akili kutakufanya uzunguke dini nyingi kijana kama alivyoambia huyu na Imam Malik lam yudrik hadhihi alhaqiqata illa as-salaf as-salih rahimahumullah wa mimman lilkitabi wa sunnati fi qulubihim hurmatun wa makanatun wa ta'zim hakudiriki uhakika huu isipokuwa salafu salih rahimahumullah ta'ala wale ambao Qur'an na sunna ndani ya nyoyo zao ina heshima na cheo cha hali ya juu na ta'zim ولهذا كان تعويلهم في امور الدين ومرجعهم هو كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ndio kaona salaf walikuwa kifuata sana Qur'an na sunna mtume sasa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum fuateni akhi msizue katika dini mmetoshelezwa na al-Imam Ahmad ibn Hanbal alikuwa akisema in istata'ta an la tahukka ra'saka illa bid-dalil fa'al yani la hadha al-hadd mpaka kujikuna kichwa pia kama waweza toa dalili kisha ndio jikuna kichwa yani mubalagha katika kuonyesha vipi walikuwa salafu wakifuata nini dalili Qur'an na Sunna leo mtu anaweza kusema tuna watu wakachukua wakaitakidi wala hawaulizi na hawana nafasi ya kuuliza kama sufia ukimuuliza mwalimu wako wewe umekosea adabu ukimwambia mwalimu hii dalili iko wapi wewe ni uketi mbele yake kama maiti mbele ya nani ya muoshaji na ndio maana saa nyingine msikia mambo ya balaa balaa yatokea kwa sababu ile mtoto shambua kiti kama maiti sasa afanyeje na shambiwa kiti kama maiti ndio balaa zatokea kwa hivyo ni una haki ya kuuliza una haki ya kuuliza kwa hili jambo wanielekeza kwa dalili gani waniamrisha niitakidi hili jambo kwa dalili gani kiwa nitafuata nifuate ala ilmin wa basira nifuate kwa ilmu nisifuate kijinga haswa masala ya i'tiqad tumeelewana والله تعالى اعلم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك